xam nga fimu ne bari na koo xam ne mi ngi ci télé bi, ñiy seetaan télé bi xam nañu ko te moom xamuleen. Lu tax? Ndax ñiy xool télé bi moom xam nañu waa ji, bu ne tël ñu ne kii di wa. Waaye moom genn wàllu ñi ko xam, afaqay ñi ko xam sax xamaguleen. Noonu la seetaan def ak ñun. Yàlla ne waawaaw, inna jaalna shayatina, def nañu shaytaane yi awliyaa, ñu nekk ay parandoo lillazina la yuminuna, ci ñu gëmul. Ñi gëmul ñépp ñooy parandoy shaytaane. Lépp lu shaytaane def lu ñoom lay jël. Su bëggee yàq gone ne leen kaay leen yàqal ma koñ sàngam. Su bëggee walbati mag ñu sax ne leen kaay leen ngeen di mbarab sàngam, ndax man ngeen a walbati mag ñam déet. Shaytaane di jéem rek bu déeg bëccëg. Ba tax na bu noppee ci ñoom wa isa faalu faaxisa, bu ñu defatee lu ñaaw nga daan ne waaw yéen li ngeen def ñaaw na di. Xaalu ñu ne wajat naa ci lii la ñu fekk, wala wajat naa aleyha, fekk nañ ci lii ñu nekk aaba anaa suñuy bàyyi. Di nga de def lu ñaaw ñu wax la nga ni lii ci la ñu fekkoon suñuy bàyyi. Yemuñ te ñu ne wallahu, te yàlla nag amarana biha, moo ñu digal li ñuy def. Def lu ñaaw ne yàlla moo ñu ko digal, maanaam yàlla moo ma xiir ci li may def. Ñàkk a woor digg bëccëg ne yàlla ma xiir ci ñàkk a woor. Jël buteel naan ne yàlla ma ci xiir. Yooyu yépp sol saw dàll seeti jigéen ba tabarkàlla daan ne yàlla ma ci xiir, wala yàlla ko dogal, wala ñu ne diw yàlla dogal na def na nangam. Yàlla nee na yonent bi, xul waxal ma nit ñi, ne leen inna allaha yàlla laa yamur bil fahsha, du digleeg caay-caay. xul nee leen inna allaha li wuur mooy yàlla laa yamur bil fahsha, yàlla du digle ak caay-caay. ñu ne ah, mu ne waawaaw waaw yéen sax ataquluuna ala allah, ndax yéen da ngeen di am fit wu tol ni di wax ci yàlla maa la taalamuuna, lu ngeen xamut. ndax kenn war naa am fit wu tol ni naan yàlla moo digle def njubadi. ataquluuna ala allahi maa la taalamuun. ma ngoog soo ñëwee ci wajar naa aleyha aabaana, nii lañ fekkoon suñuy bàyyi. nit doomu aadama bu fekkee baayam ci ay mbiri adduna, su ko ci dindee ñaare baayam dina nangu. waaye bu fekkee baayam ci mbiri diine ñaare, su leen yàlla baaxewul, su ko ci bëggee dindi baayam du nangu. ndax bàyyi mën naa nangu ku ko raw ci mbirum adduna, waaye bàyyi ñaare du nangu ku ko raw ci mbirum àllaaxi ak mbirum diine, lu doom jàng-jàng. benn misaal, tailleur baa ngi nii dafa ñëw fekk papaam sol ak foxoya ak benn salopette. mu ñëw ñawal ko benn grand bubu cawali, def ca kaala géeg yépp jox ko, ne ko nag fumi lii papa teg duñ ci werante. ca saasa lay fumi yooye mu solon daal di sol lii, dem ca pénc ma nekk ne leen lii day sama doom X moo ma ko solal tabarkàlla, content ci lool fu mu jëm sol ko. bu fekkee da ngaa jàngi maçon, ñëw fekk sa papa mir bi bëgg a daan, nga toj mir bi daal di koy mirewaat, def ci ñu ciy def yépp, def ci karo yeeg tabarkàlla. ku ñëw ci kër gi bala ngaa nuyoo mu laa sama doom ji ne léegi tabarkàlla mën na métiem moo fi def lii. mboolee métiye nag ba mu jeex. boo dee gonagu jigéen sa yaay nekk ci waañ bi di togg, tabarkàlla lenn lu nekk mu ne ca ba mu baax, benn gis nga man nag dem marché ñëw togg ceebu jën mu neex, da nga gis waa kër gi yépp ah sa jànq bi de tey moo togg. waaye gis boo ñëwee ne papa mu ne nga ne ko xaal allahu, yàlla nee na mu ne ah bu ma xaali. nga ne xaal rasulullah, mu ne addi si doy na. magaloo ma munu maa waar. boo ko waxee sa bàjjan lu lay wax, boo ko waxee sa papa ñaar lu lay wax. waaw yàlla nee na seetlu leen ñi qaalu wajat naa aleyha aabaana, li lañ fekkoon suñuy bàyyi. ne kon nit day nangu ku ko raw ci lu nekk, mu nangu koo déglu ca loolee, su ko defee mbir yépp baax. xul nee leen amara rabbi, sama borom dafa digle bil qist cig maalu. yàlla daal moom lu mandu rek lag digle, al adl wal istiqama, jub rek ak maandu. yàlla bëgg na lépp looy wax nga teg ko ci yoon, teg ko ci dëgg, toolale nit ñi, yemale leen. wa aqimu wujuhakum, jëmale leen nag seeni jëmm. tawajjahu bi kulliyatikum ilayhi inda kulli sujud. wa aqimu wujuhakum, jëmale leen seeni jëmm inda kulli masjidin, ci bépp sujud bu ngeen di sujud na ngeen jëmale seen jëmm jëpp seen borom tabaraku taala. maanaam boo sëppee sëp ja ci suuf, na nga jëmale sa jëmm ji nga sujjoot ci suuf lépp suñu borom. ndax banku gi nga banku, sa ndigg li lemu, sa tànk yi lemu, sa loxo yi lemu, boo jëmale sa jëmm jëpp sa borom, moo tax nga naan subhaana rabbiyal aala, subhaana rabbiyal aala, subhan rabbil a'la moy gatcha ngala ma yalla mi ma lemeni ma lemoni te su ko nexe fudal ma bamal ni potalap te xam ngeen potalam bi ci mbedd mi bu lemo won ni nga su jote ngeen ñakku poto wad'uuhu way way wetal len yalla mukhlisina lahu ad-din te selalal ko dinam di ngeen def dina ji ngir mom dong tabaraka wa ta'ala ibnu kasir neena امركم بالاستقامه في عبادته وهي متابعه المرسلين المؤيدين بالمعجز المؤيدين بالمعجزات وبالاخلاص لله في العباده فدمتا مختصر ابن كثير جكيب نيارال با ختم فك نيات فوفه لا سي واخ واخ جوجي يالا نين كما بداكم نملن تامليه وون تعودون نون جندي ديلو كما بداكم من الارض تعودون اليها nim len tambale won ci souf ci nun ngon di delawat ci bir souf ci dama dama ci souf la joge won dina delawat ci kaw ci bir souf dina delawat ci bir souf nak dama dama bo seen muy waaw yalla neena carotte la won wala pomme de terre mba naaje wayjuru gor lek ko lola nek deret deret ja am lu ca yalla liggey ginaaw bimu amé 24 heures ci yaramu ko gor gi lola nga xamne ndox mu wex lay doon mom moy genn waral nit di am dom kon xolal fi nit joge carotte ginaaw ga deret ginaaw ga maniyu ginaaw ga mu nek nit legi nak bimu nek ni nak day delawat ci bir souf nekkat souf kama bada'akum nim len tambale won mom yalla ta'uduna non ngeen di dello motax kama bada'akum nim len tambale ba ngeen jiddu ta'uduna non ngeen di dello dama adam bu ñew aduna ci dus du sol yere du sol dal du sol mbaxana du tak ay jaaro du tak ay lam du tak ciak du tak cien motax su faato ñu tekki jaaro ya tak tekki lam ya tekki ciak ya tekki cien ya suñu mum suñu tubay ja laxas ko ak morso bu weex ne suñu borom jenn waye ngi ni ci gaayel dan togn kama badaakum ta'udun suñu delo nak ci mom fariqan hada amna groupe bu ñew ni ciow ci yoon wa yalla teralon wa fariqan amna ben groupe bo xamne nak حق عليهم الضلاله نيوم سانكوتي مويي تي نيوم ني سانكو توب شيطاني مو دوغال لين فاغا خامني فالا نيوون فالاي دوغال غايا لول لا ني يالا باغال موتاخ ديسكورم دي غود لول انهم نيوم نيوني لي تخ ني توب شيطاني ولا بوك لي تخ ني سانكو موي اتخش الشياطين اولياء بنيو جاب شيطاني اي بارطارلو من دون الله باي في يالا ويحسبون ان يكارن الشيطان ين انهم نيوم مهتدون ني جوبل توپ شيطان جاب ن شيطان كو جوبل ناخ كيغا توپ خامن جوبوت بور nga jad bayiko fam nek lol day yom so fi duggé auto fi nek ni jëm nar mu dem ba ties mu jaar nday joram wuti bambay wuti xombal lim koy wax mom saway biyam ndar la la fay ndar la jëm ndax wour na waji fi ni jëmul nar motax bo ande nit mu wour na ki fim dem du fo fa ci sun borom tabaraku taala pour nga depp day yam waye bu fekke ne yahsabuna annahum muhtadun su baba do depp yow kay da ngay def sax leg leg ngay nan ah xam nga yoon yi fi sax la comme ñun musuñu fe jaar nan bu ko defé sa xel di la wax ne te nga xalat wala te nga laaj min xel nan la bu laaj nañ dem rek ngeen dem ba ag nar nak tambali xuluna nan ko xam nga ñun ñi ngi la fayon passu xombal xombal lañu jëmon nangam nangam yalla neena wa yahsabuna annahum muhtadun suñu borom tabaaraku ta'ala kon mi ngi continuer ak ñun ci net li xisab adama ali salam ak li nga xamne mo ci nek wara jëm nak legi ci ay tombu yu am solo modi ci kanam tuti mbirum wa aljanna mbirum wa sawara mbirum wa a'raf ak groupe bu nek lañuy nek ci fañu nek waye lu jitu lolu mu continuer ci discours bu reuy bi mu tambali won legi mom suñu borom tabaaraku ta'ala yalla nen ya bani adam yeen doomi adamay khusu zinatakum salulen salulen inda kulli masjidin sab ngeen di julli ibnu abbas neena ay ji liko taxawacc moy jigen ni buñu dan tawaf kaaba ga dañu dan suñu ko def yaramu nen dara du len wor dara nak dara ba nopi nak di wax nan kumay abal muswar ma wodoko xam nga muswar munu wodu ken non la jigeen dan def di wër kaaba gi ba nopi ak yaramu nen nan kumay abal muswar buma wodo lul moy ñaawal yalla nga deg jenn jigen di may mom nan al yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fi ma bada minhu fala uhilluhu di wax nan tay day sama yaram lepp dana feñ wala ma feñal dara lu ci feñ nak terewuma len ko la ilaha illallah lolou lañ dan def yalla wacce ya bani adam khuzu sinatukum inda kulli masjid akhrajahu muslim noni la amé ci tafsir bi ñu wax qurtubi ci jukki juroom ñaaral ba khatum temer ak juroom ñett fukk ak juroom ñent yalla ne ya bani adam khuzu sinatukum salu len inda kulli masjidin ci bepp julli rawati na nak tudé jigen teet li jigen taxon mu wacc jigen su dé julli bu loxo yi feñé fi ñi tak lam jëm ci ci cionciuli julli ga yaqul su bop bi feñé julli ga yaqul bu sax baa di feñé julli ga yaqul bu yeen yi feñé julli ga yaqul bu doon kabbar loxoy mbubu yi aju loxoy feñ ba ca cionci ya julli ga yaqul assalamu alaykum mom jigen motax julli jigen bo gisé fukki jigen yu julli leg leg kenn yi am julli leg leg bu fekkon virgule lañ wax virgule lay am julli bu fekkon da na mëna nek ndax liñu len sant ci walu cholu ci julli ak li len sheikhane sant ci walu cholu ci aduna dafa bokut ya bani adam khuzu zinatakum salu len baatu solo lenit bu ko yalla waxe ci jamono ji bu yunus bi salawatu alayhi wa alihi waccaton yoraton ay ji di set ñi ñu ne solo len ñi nango solo ak ñi nanguuta solo soluk diine ah kon dina metti lol ndax bi yalla ne solo len leg leg nga gis ko xani ci day solo yaayam nako bul fi solo ndax li ngay sol xewu fi solal li fi xew nak mom moy li setanu teural yalla neena khusus dinatukum solo len inda kulli ma wakulu tengen lek nak wakulu tengen lek washrabu tengen nan wala tusrifu way lu yag yag bu len yak ci ni ngeen di solo bu len yak ci ni ngeen di lek bu len yak ci ni ngeen di nan innahu yalla la yuhibbul musrifina begul yak kadi gis nga buñu bayyi won yak ci ni ñuy solo bayyi yak ci ni ñuy lek bay yak ci ni ñi naane dootuñu jéxal dara dootuñu jéxal dara jenn jigen lay romb sol mbub muy jar fan wéri junni loolu ak yak genn goor lay romb sol mbub muy jar fukki junni ñawlo ko ñetti junni loolu ak yak yalla neena lek leen ti nante bay bañ yak wala yu demé ni ko yoyu ci walu ay yak nit ko xamne da tok biir kërëm li ci nek ci ay juntu wayu ndul jëfëndiko lepp su fekkon jundu won ko ci kër gi kenn du ko raw ci walu kom kom waye doom adama dafa mëna bari lu muy jënd te du ko soxla mëna bari lu muy jënd te do xamni li doyewu ko dara su ko defé kon li nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala di junju moy buñuy solo buñ yaq buñuy lek buñ yaq buñuy nan buñ yaq ndax suñu borom tabaaraku ta'ala la yuhibbu mustabeug te du bëgg mukk al musrifina yaqtadi subhanahu wa ta'ala bimune lek len te nan te solo te bulen yak da ngay dadne a man kat kon comme amna ñenti xaftan xara may ñetti dese ben dikoy yendo diko fanano muy tilim yalla ne a waw khul lajal ma nit ñi man harrama zinata allah ana kan moy ki aramal taru yalla allati bi nga xamne akhraja gennenako li ibadihi moy yalla ayewul ko solo solo gu yam am sa yere di solo set di beug sa bop di sol dalu wu jek di pegna sa sikim suñu borom tabaaraku ta'ala bañul yoyu yoyu rek sax la beug mune man harrama zinata allahi allati ana kan moy ki aramal taru yalla bi nga xamne akhraja mom la genn li ibadihi ngir jamam bi wat tayibati ana kan moy nga xamne mo beug aramal yu tey yi nga xamne mina risque ci wërseuk la ko yalla genné jox ko jammam yi xul neel hiya yu tey hiya sinatullah yoy yep lil ladina amanu ñi gëm yalla ko mom ku gëmul yalla ku nek so solo yalla neena momo ko de ku gëmut yalla ku nek yalla neena so lekke mune momo ko de xar yi fi yàlla wàcc ak nag yëg bëy yëg ganaar yi ak yooyu ñuy lekk ak ceeb yeeg yépp tabarkàlla, yàlla nee na lil lazina aamanu, ñi gëma ko moom. Ku gëmul ku nekk yàlla nee na bokkoo ci de. Waaw, kër gu nekk lañ fay togg, ku bokkul ca kër ga boo ñëwee da nga xaaraan. Kër gu nekk lañ fay togg, ku bokkul ca kër ga boo ñëwee da nga fay xaaraan. Moo tax l'islam tëral teggi ni xaaraan, nan la ñuy xaaraane, nan la ñuy xaaraane. Loolu tax ma suñu borom tabaraka taala kon fii day wane ne ku fi nekk ci gëmum yàlla subhanahu wa taala, li fi nekk ci ay jumtuwaay, li fi nekk ci ay matériel, li fi nekk ci ay yeneen yurud yooyu, suñu borom tabaraka taala nee na moomoo ko. Nga ne ko ko moom mu ne lillazina aamanu, ñi gëm yàlla ko moom, fil xayaati dunia, ci adduna. Alaxee nag moom mu ne xaalisatan, moom dañ koy jagoo ñoom dongu dongu yowmal xiyaamati, bu gisut taxawaay ba. Maanaam fii moom mën nañ ci mos gaa yi mos ci, waaye yowmal xiyaam kenn munta buuxante ba am ca yooyee mbaa nga mos ca, yàlla ne na loolu. Kazalika nii ma lay teqantale aay yi, nu fassilul ayaati, la ñuy teqantale nag li xaw min ci nit ñoo xam ne yaalamuuna, danañu xam. Yàlla nee na kuy xam ku nekk buñ la teqantalee alquran, junj la junj yi ci nekk, joxañ la joxañ ci nekk, nee na mën ngaa da sol saw dàll nag, teg sa tànk sa bopp nag, daa di départ nag jaar ca yoon wa. Xul nee leen yàlla daal am na yum araamal, innama yim araamal yi dong la, harrama rabbi sama borom araamal na alfawaxisa, lépp lu ñaaw. Alfawaxisa lépp lu ñaaw, wolof moom lay wax njombuteef, lépp loo xam ne njombuteef la rek suñu borom aaye na ko. Harrama allahu ma harrama allahu illa alqabaih min alashya allati tafaxasha qubuha wa tanaha dararuha sawahun ma kana minha fi sir aw fi lalam, mu ngo ma zahara minha la ca feeñ wa ma batana ak la ca nëbbu. Lépp la suñu borom tabaraka taala arama, mu di njombuteef. Lépp loo xam ne bi nga koy def sa papa su teewoon doo ko def, bi nga koy def sa yaay bu teewoon doo ko def, suñu borom tabaraka taala nee na loolee da koo xaramal. Léeg-léeg ci gone yi am na ay pecc ci ñuy def yoo xam ne da daje ci ay barab di tëgg musique yu sedd te wàññi lamp ya, kenn du leen gis ñuy fecc-fecc yooyee, wuur na leen bu leen seen bàyyi fekkoon foofee, ku tàggooti di dem mu jël yen. Yàlla nee na loolee dama ko xaraamal ak lépp lu ni mel. Wal isma bakkaarin, lépp loo xam ne soo toogee di ko def muy xoos sa xol bi di la wax ne waru woon def lii, yàlla nee na loolee araamal naa ko. Ndax doomu aadama saa ba defee bakkaar xolam day bëreeg moom, naan ko xam nga li waroo ko woon a def. Ndax xol bi moom moomoo ko, benn machine la buñ la defal ci sa biir rek. Yow nag yow ci sa bopp ngay dem, xol bi di liggéey, mi ngi fëgg, say nopp ngi dégg. Fii nag munoo ne nopp yi doo fi déggee, soo sakkoon say nopp sax fa baaram yi bës ci it du tee moom muy dégg. Bët yi nga xam ne yaa ko moom nag boo gëmee doo gis, bët yi nga xam ne yaa ko moom moom boo gëmee doo gis, parce que moom neex naa yilif. Waaye nopp yi dara nga ci mënut, sooy nelaw du la ciy dégg, ndax koy nelaw bu fekkoon du dégg du yow. Moo tax sa xol bi muumoo ko. La koy xasan nag nga def benn affaire xol bi di bëreeg yow, ne la wóor na yàlla nee na loolu bàkkaar na te tere naa ko. Wal baxya, mu ne tere naa xit bew, mooy tooñ gu jéggi tooñ ak nit, al adwaan ala nnaas bi xayri l xaqi, te tegu leen ko ci benn dëgg. Wa an tushriku billahi, araamal na it ngeen di bokkaale yàlla, maa lam yunazil bihi, ci loo xam ne wàcc wu ca moom yàlla sultaana, wenn lay yàlla wàcc wu ca benn xujja aw burhaan. Wa araamal na ba tey moom yàlla an taquulu ala llahi, ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuuna, lu ngeen xamul. Araamal na ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuuna, lu ngeen xamul. Moo tax alquran l'islam du nangu sama xalaat. L'islam ay texte la yoo xam ne dafa noppi. Du nangu nga naan sama xalaat bi déggin amee ba noppi. Du nangu yunit bi firi alquran, wala boog Ibn Abbas firi alquran, wala boog ulama yi firi alquran. Du nangu nga naan sama xalaat mooy alquran, kenn dudu ci am xalaat. Moo tax kuy laaj da nga naan lu l'islam wax ci nangam, waaye duñ la wax ne lu say xalaat ci nangam. Moo tax wa an taqulu ala llahi ma la taalamuuna, wax ci yàlla loo xamut. Mboolem ñi nga xam ne ñi ngi wax, ñun ñi nga xam ne ñi ngi naan ñi ngi wax ci diine, nit ñi ñoo ci gën a tiit. Mu ndax li ñuy wax xam nan ko, mu ndax li ñuy wax tege na fi mu war a tege. Yàlla dina na yéen a xam de, waaye wali kulli ummatin ajal, kenn ku nekk ci yëndal am ngeen ab boo xam ne bii bu agsé da ngeen ma wuy si fii ma laaj li ngeen doon wax fi ngeen ko jëlee ak lu tax ngeen wax ko nit ñi ak nu ngeen leen ko waxee. Ku fi wax luy toj pinc boo ñëwee fii mu duma la. Fa isa jaa ajaluhum bi seen ab dikkee laa yastaxiruuna saa du ñu yeexantal waxtu wala yastaqdimuuna te it duñ jiitu waxtu. Doomu aadama waxtu mi mu waree faatu su ñëwee mu war a faatu 16 heures 0 minute 0 seconde ci lay faatu. Waaye du faatu moye une minute du faatu 16 heures une minute mukk montre ba da cay tege képp rek suñu borom tabaraka taala jëlug ruuxam laa yastaxiruuna saa wala yastaqdimuuna. Waaw da ngay dégg hadis ba ni sarax day yokk aw fan. Waaw kon loolu nañ koy déggee moo di suñu borom tabaraka taala lii muy wax laa yastaxiruuna saa wala yastaqdimuuna mooy day am koo xam ne ki daf lay wax ne yow day 98 laa lay rey. léegi 98 nag li tàmbalee janvier ba décembre lépp ci 98 la. boo toppee ci mag ñi di leen wax baat yu jubut di fi tooñ ñëpp nan la yàlla na nga dee yàlla da lay rey le 1er janvier wala le 2 pourtant 98 la la rey. boo fi nekkee nag di def lu baax di saraxi ay xaalis ay nangam yu jiw yi rek na koy def nit ñi naan waay yàlla na ko gudd fan yàlla prolongé ko nag ba le 31 décembre 98 mu rey la foofee yokkal na la kon su boobaa 12 mois. tabarkàlla loolu mooy lii firi addis yonente bi naan sarax day yokk fan di fank musiba ak balaa tabarkàlla. fii nag kon amul contradiction diggante addis bi ak li yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam aw dégg la rek tabarkàlla. ya bani aadam ñeenteel baa ngi noonu te muy bi ci mujj yàlla nopp ci discours am bu rëy bii nga xam ne moom la discours kera ba suñ maam aadama génnee aljanna këram gim njëkk a def seytaan yàqu. aadama njëkk a samp kër këram la seytaan yi njëkk a daj si tas yàlla nag ngir bañ suñuy kër seytaan yi tas ko mu wax ñeent yoon yaa bani aadama te ñeent yim ci wax ñett yi déggal lim njëkk a wax yaa bani aadama ñun ñëpp ñu wuyu ko mu ne wàccal nañ leen ay yére yu ragal yàlla it ca la bokk ak yére yoo xam ne waajuwaay la ak yére yoo xam ne day sutural seen awra. ñu ne waaw loolu de baax na. mu ne ti yaa bani aadama bu leen seytaan mi mukk nag summi na ngeen fexe bu leen summiku. rawatina nag yéen jigéen ñi bu leen summiku de. ñu ne waaw. mu ne ti yaa bani aadama solu leen te lekk te naan waaye bu leen yàq. ñu ne loolu day dégg nañ ko suñu borom. ñeenteelu tàmb bi ci biir discours boobu nga xam ne bu ko journaliste yi jàppoon man koo génne étudié ko génne ko ci biti jox ko nit ñi loolu ñuy def ay rapport tabarkàlla noonu la suñu borom tabaraka taala def mi ngi nii mu ne yaa bani aadama imma yaatiyannakum dana leen mas a dikkal rusulun ay yonent minkum yu jóge ci seen biir nekk ay ndiyeen yaqussuuna alaykum ayaati ñu di leen nettali sama aay yi. bii moo gën a yërëme yi weesu ndax bisuñ maam aadama di wàcc kaw suuf yàlla génn leen aljanna moog Hawa. aadama jël ay bagage am ak xam ngeen góor moom ay bagage am du bari awa bagage yi bari lool ci misaal damay misaal waaye lu bagage jigéen bari bari bari moom ab saagam rek lay bokk dem taxaw fële. yow ku góor ki nag yaay fexe lu yóbbu bagage yi yaway arrêté taxi yaway fay taxi yaag taxi man bi yéen jàppoy bagage yi di dugal moom ndaw si moom day toog fa rek génn seetoom di seetu wala muy rëdd ay bëtam noonu ñuy tus ngaloo xawma tabarkàlla taxaw fee nag yàlla nag daal di yërëm suñu maam aadama nag ndax affaire bi yërëm talu na te it góor ñëpp nu la leen yàlla yërëme. moo tax ca ba muy wax ca biir alquran suratu taha su ma jumut mu ne ko laa yuxrijannakuma alcheytaanu min aljannati fatashqa wala falaa yuxrijannakuma min aljannati fatashqa. yaa ngi nii aadama fexeel ba bu leen seytaane génne ndax su boobaa jafañ-jafañ bu am yow mi ci yow lay dal. mu ne ko fi yaa bani aadama imaa yaatiyannakum dina leen dikkal rusulun ay yonent danaa leen yónnee yonent yu bari ngir dimbali leen ba bëréb bi ngeen di bëreeg seytaane mi ngeen mucc ci ndax su dee benn yonent dong mën ngeen ñàkk mucc waaye dinaa leen yónnee 124000 prophètes minkum yoo xam ne ci yéen lay jóge duñu nekk ay jinne duñu nekk ay malaaka yaqussuuna alaykum ayaati ñu di leen nettil nag samay aay ak samay tëralin yi nga xam ne foofu lay jaarlu fa man ittaqa ku ragal yàlla bëbbula yonentiye digalee nga def buñ la tere nga bay wa aslaha mu def lu baax topp ca yoon woowe ne ca xoj fala xawfun alayhim duñu tiit dara wala hum yaxzanuun duñ jàq ci dara wallazina ñi nga xam ne nag kazabu bi ayatina dañoo weddi suñu aaya yax yonentiye indi ko ñu weddi ko wastakbaru anha ñu rëy rëylu ba nanguñ koo topp boo ne leen l'islam nee na soloo leen ni ñu ne daa xew wi l'islam nee na mel leen ni ñu ne aay yi doy na ulaika yàlla nee na ñooñu ashabu nnaari ñooy waa sawara hum fiha xaaliduun ca sawara wala ñuy sax yàlla nañu yàlla musal ci sawara fa man aslamu kenn dàqu ta tooñ mimman iftara ca kasasalla ala allahi ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg aw kazaba bi ayatihi wala mu weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala ulaika ñi weddi aaya yàlla yi ulaika ñi sosal yàlla yanaaluhum dinañu am nasibuhum seenu cir minal kitaab yi ci téere bi li ñu am liñ leen dig loola dutee ñu am ko maanaam lu waay weddi weddi li yàlla tëral subhanahu wa taala dutee boo lekkee ceeb lim doon saf lay saf ci yow lu waay weddi weddi yàlla subhanahu wa taala boo nelawee nelaw doon saf lay saf ci yow kon mbokk ñuy déglu ak si nañ si nga xam ne fi la ñu war a jeexale suñu tafsir incha allah yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko ki leen ko doon defal di seen mbokk Aliou Sall ki doon jàpp ci wàllu xarla wi di seen mbokk Cheikh Abdoulaye Fall wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu si ci seen tafsirul alquranil karim ñu ngi woon ci suratul araf di saaru juróom ñaareelu saar jàngoon ko ba agsi ci aaya fanweer ak juróom benn ci suñu borom subhanahu wa taala doon waxe walladina kazabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabu nnaari hum fiha xaalidun war a tàmbulee tey ci kàttanu borom bi ci aaya fanweer ak juróom ñaar fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe fa man aslamu mimman iftara ala allahi kasiban aw kazaba bi ayatihi suñu borom subhanahu wa taala ñeent yoon yi nga xam ne woona ko bani aadam ginnaaw bi ñu génnee seen bàyyi aadama ca aljanna ja ak seen yaay xawa woo leen ñeent yoon ci ya bani aadama niñ ko waxe woon ci tafsir bi weesu yàlla subhanahu wa taala ne leen ya bani aadama qad anzalna aleykum libasan yuwaari sawaatikum wa riisha ey yéen doomu aadama yi wàcce nañ ci yéen ni yére yuy sàng seen awra ak yére waajukaay ak yére ragal yàlla yére ragal yàlla nag moo gën ci yére yi naka nu mu woohaat leen ey yéen bani aadama bu leen seytaane mukk fitnaal bay summi seeni yére nam summee woon seen bàyyi aadama waxaat ni leen yaa bani aadama xusu zinatukum solu leen wakulu washrabu te lekkate naan te bu leen yàq woo mujj bi nag mu ne leen yaa bani aadama ima yatiyannakum rusulum minkum ay yonent daañu leen dikkal jàngal leen sama aayi ku ragal yàlla topp la yonent yay jige bàyyi la ñuy tere ñooñu duñu jàq ci àdduna duñ jàq àlaaxir duñu am benn problème ñi nga xam ne nag dañuy weddi aay yi di réy réylu ñoo ñooy dugg sawara foofu la ñu taxawoon suñu borom subhanahu wa taala ne fa man aslamu ana kan moo dàqatooñ mi man iftara ca kasasal ala allahi ci àlla kasiban ay wax yu dul dëgg ana kan moo dàqatooñ ko sosal yàlla loolu lañ tuddee al istifham lil inkaar yi mu di laaj boo xam ne laajub yéejji ka ngay laaj la maanaam day bëgg a wax ne man aqbahu wa ashnacu mimman taammada alkasiba ala allahi aw kazaba bi ayatihi almunazala ulaaika ñooñu nga xam ne ñooy sosal yàlla wala ñuy weddi ayatihi ayam yi ñooñu yanaaluhum dana leen jot nasibahum seen wàll wala nasibuhum seen wàll min alkitaabi ci téere bi niñ ko waxe woon ci tafsir bi weesu yusibuhum xazuhum fi dunia mima kutiba lahum wa qudira min al arzaq wal ajal mujahid nee na ma wuidu bihi min xayrin aw char yàlla subhanahu wa taala ñi fi daqatoñ waye téwul li nga xamné mom la leen bindal ci aduna ci du téñu jot ko